Hallo, hallo. Vi begynder så anden afdeling med en vals. Thank you. imponerer lidt. Tak for det. Det her er tøjt. Jeg vil ikke spørge, om I kan huske det. Jeg spørger, om I kan huske det. Nå. Jamen, I kan da prøve. Jamen, det er det. En trøjka. En trøjka, ja. Thank you. Thank you. En trekant! Trekant, ja. Det er bare for den, der gider jo der. Det er der nogen, der gider det. Nej, det er for, at jeg ligger og lærer en lille stiv. Jamen, det kan du godt. Det er helt stiv. Ja, I skal sove, de er på. I har de bedste af dem, altså. Og I har en, der måske køre også. Yngre, nu skal du have, altså. Gammel dag. Jamen, I har gået op, det I hørt. Ja, jeg har godt af det. Ja. En lille polka. En polka, ja. Nu puster vi lidt igen. Thank you. You're not, you're coming.